Arnaldo Otegi, EH Bilduko koordinatzaile nagusia eta Matilda Ji, EH Bilduko bozeramailea elgarrekin agertu dira Donostian. Lurralde zatiketaren ondorioz errealitate desberdinak direla Euskal Herrian, baina horren gainetik nazio bat osatzen dutela zazpi herrialdeek eta erronka komunak dituztela adierazi dute. Ikasturte politikounen hasierara ezkerreko independentistak hauteskundetan inoiz baino emaitza hobeekin heldu direla errandu Otegik. Eta Matilda Jik lan instituzionalaren garrantzia azpimarratu du eta mobilizazioa eta bultzada sozialaren zabaltzearen beharra. EH Bilduk eta EH Baik herri gisa jokatzeko deia luzatu nahi dugu. Ondoko hilabeteetan akordio zabalak eraiki behar direrakoan gaude, alderdi politikoen artean eta baita diendarte zibileko eragileekin ere. Gehiengo sozial eta politikoak artikulatu behar ditugu, erigisa Madril eta Parisen aurrean gure adostasunak defendatzeko. Naziotasun aldarrikapena lau haizetara edatzea lehentasuna izanen da beraz, EH Bai eta EH Bildurentzat, erigisa indarrak metatuz eta jendea mobilizatuz.